ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। विज्ञानवाद, बौद्धों का जो विज्ञानवाद का खंडन चल रहा है, उनका कहना है विज्ञान भी क्षणिक है, सभी पदार्थ क्षणिक है, पदार्थ कल्पना है, विज्ञान में कल्पित होते हैं, क्षणिक है। तो उस पक्ष में उपदेश करना संभव नहीं है। जब उपदेश करने वाला जो का जब द्रष्टव्य समय था, जब शास्त्र आदि को देखता था, उसी काल में विज्ञान समाप्त हो गया और उपदेश काल आगे होगा, भविष्य में होगा, तो होना संभव नहीं है, क्षणिक है। एक टीका में बोलते हैं व्यपदेश अनुपत्ति में उक्ताम समाधाना शंका देह, एक पूर्वादि शंका करता है एक व्यपदेश अनुपत्ति में उक्ताम समाधाना। उपदेश का जो है ना अनुपत्ति जो सिद्धांत ने कहा था उसको समाधान देता हुआ पूर्वादि बोलता है, संगत शंका करता है। दृष्ट कहा दृष्ट व्यपदेश हेतु पूर्वोत्तर सहित एक एव श्रृंखलावत प्रत्यय जायते चेत, विज्ञानवादी कहे कि देखे हुए का जो उपदेश, व्यपदेश माने उपदेश, पहले शास्त्रों को देखा उसके बाद उपदेश करना होता है, उसका कारण हेतु माने कारण, पूर्वोत्तर सहित एक एव ही श्रृंखलावत प्रत्यय जायते। पूर्वोत्तर पूर्व विज्ञान द्रष्टव्य काल, उत्तर विज्ञान पहले वाला तो द्रष्टव्य काल है, उत्तर विज्ञान है उपदेश काल, दोनों तो नाश हो जाते हैं होने पर भी दोनों को स्पर्श करने वाला एक विज्ञान होता है। जैसे माला है श्रृंखला एक जैसे बनाया जाता है, चैन आदि बनाया जाता है, जंजीर आदि बनाया जाता है, प्रत्येक में भिन्न होने पर भी एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, अवयव भिन्न होने पर भी अवयव भी एक होता है, इस प्रकार ये भी है। तो विज्ञान एक विज्ञान दोनों को, दोनों विज्ञान को छूता है, दृश्य और द्रष्टव्य दोनों को छूता है, इसलिए कोई दोष नहीं आता, बहुत ने कहा यही है। एक दो की टिप्पणी कहा, दो और तीन में कहा, दो में कहते हैं पूर्वोत्तर प्रत्यय प्रत्ययाभ्याम संबद्ध, दोनों जो ज्ञान होगा द्रष्टव्यकालीन ज्ञान और उपदेशकालीन ज्ञान दोनों को स्पर्श करने वाला एक होगा, संबद्ध एक विज्ञान होगा, दोनों को स्पर्श करता है, जैसे श्रृंखला ऐसा बताएगा। तीन में कहते हैं श्रृंखलावत में कहते हैं यथा श्रृंखला अवयभूतानाम, जैसे श्रृंखला एक है, माला एक है, उसके अवयव अलग अलग हैं, प्रत्येक जुड़ जुड़ के बने हैं, भिन्न भिन्न हो, यथा श्रृंखला अवयभूतानाम कटकानाम, कटक माने जो कुंडल आदि होते हैं माने छोटे छोटे बनते हैं उसको कटक कहते हैं, मिथो भिन्नत्वे भी परस्पर भेद होने पर भी परस्परम संबंध, फिर भी परस्पर संबंध है श्रृंखला के साथ, श्रृंखला त्वेन एकत्वम, श्रृंखला रूप से एक है वो, तथा च मध्यवर्ती विज्ञान से पूर्वोत्तराभ्याम संबद्ध तया, मध्यवर्ती जो विज्ञान होगा दोनों को स्पर्श अनुभव करने वाला विज्ञान, उसका पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान के साथ संबंध होने से, एकत्वात एक होने से व्यवदेश सादृश्य प्रत्यय, उपदेश के लिए उपदेश हो जाता है, सादृश्य प्रत्यय भी हो जाता है, तेरा एकदम सदृशम ये भी हो जाता है, दोनों को स्पर्श करने वाला ज्ञान है, प्रतिविज्ञा आदि भी सिद्ध होता है, ये पूर्वादि ने कहा। इसलिए नापि अकृताभ्यागम आदि दोष दोषद्वय विधि, अकृताभ्यागम में नहीं लगेगा, कृत विप्रणाश भी नहीं होगा, दोनों को स्पर्श करने वाला एक विज्ञान तीसरा है, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा, बौद्ध ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं उसका ठीक है, हमें कहते हैं सादृश्य प्रत्यय श्रृंखला स्थानीय न प्रत्यय न प्रत्यय नैव सिद्ध्यति, सादृश्य प्रत्यय भी श्रृंखला स्थानीय है वो, तेन एकदम सदृशम के लिए भी, जैसे श्रृंखला दोनों को छूने वाला है, दोनों तो पूर्व पर को छूने वाला है, इसी प्रकार तेन एकदम सदृशम यहाँ भी वैसा ही है, सिद्ध होता है कहा तेन एकदम सदृशम इति च, तेन एकदम सदृशम ये भी इस प्रकार सिद्ध होता है। तो सिद्धांत कहते हैं न कहेंगे अपसिद्धांत प्रसक्ति अप्रत्याचने, यदि दो विज्ञान को परस करने वाला एक विज्ञान होगा, जो दो क्षण वाला हो गया वो तुम्हारा सिद्धांत की हानि होगी, अपसिद्धांत होगा। क्यों? तुमने क्षणिक माना हुआ है। यही है ना कहा सिद्धांत ने कहा, ना भाष्य ने कहा, वर्तमान अतीत और भिन्न कालत्वात्, वर्तमान विज्ञान और अतीत विज्ञान दोनों भिन्न काल वाले हैं, दोनों को परस करने वाला एक होगा, दो क्षण हो जाएगा उसका, क्षणिक क्षणिक बाद कहानि होगा, एक हानि होगी। कहा चार की टिप्पणी बताया है, प्रत्यय का वर्तमान अतीत प्रत्यय और भिन्न काल, वर्तमान ज्ञान और पूर्व ज्ञान दोनों में भिन्न काल है होने से कहा। तत्र वर्तमान प्रत्यय एक श्रृंखला अवयव स्थानीय, उन दोनों में से वर्तमान और अतीत जो ज्ञान होगा उसका एक तो है श्रृंखला के एक अवयव स्थानीय है, एक अवयव है उसका उस स्थान में है। अतीत से पर दूसरा है, दूसरा होगा वही श्रृंखला के एक अवयव दूसरा भी होगा। तब तो प्रत्यय भिन्न काल हो, वो जो दोनों ज्ञान जो हुए हैं श्रृंखला के दो अवयव ज्ञान है भिन्न काल वाले हैं। तद उभय प्रत्यय विषय प्रक्षेद, वो दोनों प्रत्ययों का यदि विषय करके छूता हो कौन, श्रृंखला वाला प्रत्यय श्रृंखला के समान प्रत्यय, तो श्रृंखला प्रत्यय यदि दोनों को छूता हो तथा क्षण द्वयापयापित्व, दो क्षण में रह जाएगा श्रृंखला वाला प्रत्यय, पूर्व उत्तर को दोनों को परस करेगा। इसलिए एक से विज्ञान से पुनः क्षणवाद हानि, एक ही विज्ञान है वो जो दोनों को परस करने वाला, उस कारण में क्षणवाद की हानि होगी, क्षणिकत्व की हानि होगी। ये कहा ठीक है, कहते तौ एव उभौ, तौ माने प्रत्यय एव उभौ, यौ प्रत्यय वो दोनों ही पूर्व काल वाला और उत्तर काल वाला जो विज्ञान प्रत्यय ज्ञान है वह, तौ एव उभौ यौ प्रत्यय विषय हो, जिसका विषय बनता हो किसका, श्रृंखला वाले प्रत्यय का जो दोनों को परस करने वाले का विषय होते हैं, तद बगा ही चेत वो दोनों को ग्रहण करने वाला मध्यवर्ती ज्ञान माने जो श्रृंखला स्थानीय ज्ञान है, श्रृंखला अवय स्थानीय प्रत्यय इतिहावत, ऐसा हो तो क्षण बाद भंग हो जाएगा, दो क्षण को परस करेगा। यही कहा क्षणाना मिथ संबंध स्तरी माभूत चेत तत्र, क्षणों का संबंध परस्पर न हो, पूर्व क्षण उत्तर क्षण का संबंध न हो, ऐसा पूर्वादि ने कहा। क्षणानाम क्षणिकानाम, क्षणिक है जो उसके पूर्वोत्तर का संबंध न हो, तब कहते हैं मामा, यदि पूर्व क्षण उत्तर क्षण का संबंध तो कोई व्यवहार नहीं कर पाए, मामा तवा बोलने के लिए, मेरा तेरा बोलने के लिए दो क्षण चाहिए। मम तबता आदि विशेष अनुपत्य, ममता तवता आदि विशेष हो नहीं पाएगा, मेरा तेरा वाला कहना बनता नहीं। सर्व व्यवहार लोप प्रसंग, सारे व्यवहार का लोप की प्रसक्ति आ जाएगी। एक प्रसंग मम तबता आदि में साध की टिप्पणी बताया, मम तव व्यवहारस्य संबंधार्थकत्वात्, मम तव जो व्यवहार मेरा तेरा ऐसा व्यवहार होता है शब्द व्यवहार, वो क्या संबंध को लेकर होता है, दोनों का संबंध होने पर मेरा तेरा बोला जाता है। ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं व्यपदेश सादृश्य प्रत्यय अनुपत्ति स्तु स्थिता एवं चकार, और उपदेश नहीं हो सकना, क्यों, उसने जब विद्या पढ़ी थी उसी काल में नष्ट हो गया है, उपदेश काल में वक्ता है ही नहीं, कैसे उपदेश करेगा वो क्षणिक बाद में। और दूसरा सादृश्य प्रत्यय हो नहीं पाएगा, तेन इदम सदृशम में पूर्व तेन वाला स्मरण वाला प्रत्यय याद हुआ उसका, और ये वर्तमान प्रत्यय अलग है इदम वाला, कैसे एक हो पाएगा, यदि एक होता है तो क्षणवाद की हानि, और नहीं होता है तो क्षणवाद सिद्ध नहीं हो सकता। यही है यद विज्ञान से दुखादि उपलुप्ततम तद दुसहित, ये कहते हैं विज्ञान को ना दुखादि से संबंधित है, विज्ञान दुखादि धर्मी है, वो विज्ञान दुखादि उसमें है ऐसा मानते हैं जो, यत्तु विज्ञान से जो विज्ञान को दुखादि उपप्लुतत्वम, दुखादि से ग्रसित है विज्ञान, ये जो मानते हैं उसको दूषित करते हैं सिद्धांत। ग्यारह की टिप्पणी में बताया है दुखादि धर्मित्वम उपप्लुतत्व माने धर्मित्व, दुखादि का धर्मी है, दुख उसमें है विज्ञान में है मानते हैं उसको दोष देते हैं। सर्वस्य कहा सर्वस्य च स्वसंवेद्य विज्ञान मात्रत्व, सब पदार्थों को विज्ञान मात्र मानते हो और विज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हो, किसी अन्य के द्वारा जाना नहीं जाता, स्वयं संवेद्य है वो, स्वसंवेद्य मानते हो। जब सर्वस्य च सारा संसार में जितने पदार्थ हैं विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, एक ही विज्ञान है ऐसा मान्यता तुम्हारी, और दूसरा विज्ञान को स्वसंवेद्य माना पर संवेद्य नहीं मानना, ऐसा होने पर विज्ञान से च, और विज्ञान का स्वरूप क्या मानते हो, सारा संसार विज्ञान में है किंतु विज्ञान का स्वरूप कैसा है, स्वच्छ अवबोध अवभाष मात्रत्व, स्वच्छ है प्रकाश स्वरूप है, अबोध अभवास मात्र स्वाभाव्या स्वाभाव्याभ्या स्वाभाव्य अभिगमान, ऐसे स्वभाव स्वीकार किया है तो उन्हें विज्ञान को स्वच्छ माना है। ये सारा संसार उसमें जो दुखादि मानते हो तो फिर विज्ञान स्वच्छ कैसे हो सकता है? एक तरफ विज्ञान माने दुखादि का धर्मी मानते हो तुम और स्वसंवेद्य मानते हो, सर्व पदार्थ विज्ञानी है मानते हो, विज्ञान में मानते हो और स्वसंवेद्य मानते हो, ऐसी स्थिति में फिर स्वच्छ स्वभाव मात्र स्वभाव ऐसा भी मानते हो, सारा पदार्थ विज्ञान में कहते हो और स्वच्छ स्वभाव वाला है विज्ञान ऐसे मानते हो, इसे तत्दर्शिन उसको देखने वाला अन्य स्वभाव है, कोई है ही नहीं विज्ञान में ये दुखादि पदार्थ है ऐसा जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है दूसरा, ऐसी स्थिति में एक ही विज्ञान है। तो अनित्य दुख शून्य शून्य अनात्मत्व आदि अनेक कल्पना उत्पत्ति, जब माने अन्य दृष्टा भी नहीं विज्ञान में दुखादि है करके और स्वच्छ स्वभाव मानने पर फिर अनित्य जो दुख है शून्य है अनात्म आदि जो अनेक कल्पना नहीं हो सकते विज्ञान में जब स्वच्छ मान लिया तो, एक तरफ विज्ञान स्वच्छ है कहना, दूसरी तरफ विज्ञान में दुखादि धर्म है, दुखित्व है विज्ञान, दुखी होता है कहना बनता नहीं एक आशिता नहीं। ठीक है, हमें कहते हैं शुद्धत्वात् विज्ञान को शुद्ध माना तो बने शुद्धत्वात् तब तत्संसर्ग दृष्टि अभावात् और दुखादि के संबंध को देखने वाला कोई दूसरा भी नहीं है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, एक तो शुद्ध है विज्ञान मानना और दूसरा विज्ञान का जो दृष्टा होगा विज्ञान का दुख का जो संबंध है उसको देखने वाला दृष्टा भी नहीं विज्ञान से अतिरिक्त कोई, इसलिए न ज्ञान से दुखादि संप्लव, इसलिए दुखादि का संबंध होना ज्ञान में संभव नहीं है। एक बार में कहा इसको दुखादि संसर्ग इतिहावत माने दुखादि संसर्ग शुद्धत्वात् शुद्धत्वात् तत्संसर्ग माने दुखादि संसर्ग दृष्टाभावात् माने एक तो शुद्ध है विज्ञान मानना तुमने और दूसरा दुखादि का संसर्ग का दृष्टा भी नहीं हुआ विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु भी नहीं कोई, इसलिए न ज्ञान से दुखादि संप्लव कहा। संप्लव माने तेरह की टिप्पणी बताया है, संबंध दुखादि का संबंध होना संभव नहीं है और स्वसंवेद्यत्व अंगीकारा तुमने विज्ञान को स्वसंवेद्य माना है परसंवेद्य नहीं माना है। चौदह में कहा इसको तत्संसर्ग दृष्टि अभावे हेतु महा उस विज्ञान का दुख का संबंध को देखने वाला अन्य दृष्टा भी नहीं, इसे हेतु बताते हैं विज्ञान को तुमने स्वसंवेद्य माना है। स्वसंवेद्यत्व अंगीकारा तथा च ज्ञान से स्वमात्र भाषकत्व ज्ञान अपना ही प्रकाश करेगा उसमें दुखादि का प्रकाश नहीं कर सकता, न तो स्वाश्रित भाषकत्व अपने में आश्रित का प्रकाशक नहीं हो सकता, उसका अन्य दृष्टा कोई है ना वही है तो अपने में आश्रित होगा जो दुखादि आश्रित होंगे उसके प्रकाशक नहीं होगा केवल अपना ही प्रकाश करेगा स्वसंवेद्य है वो। ठीक है आगे कहते हैं ज्ञान से शुद्ध बोधे का स्वाभाव्यम असिद्धम बौद्ध बोलता है ज्ञान जो है ना शुद्ध बोध एक स्वभाव वाला नहीं है अनेक स्वभाव वाला अनेक धर्म वाला है ज्ञान है तो एक किंतु अनेक धर्म वाला है वो। ज्ञान से शुद्ध बोध एक स्वभाव्यम असिद्धम ज्ञान में शुद्ध बोध एक स्वभाव्य स्वभाव असिद्ध है। दाढ़ीमा आदिवत कहते हैं अनार होता है ना उसको दाढ़ी में कहा जाता है संस्कृत में दाढ़ीमा आदिवत, जैसे अनार के दाना उसमें सफेदपना भी होता है लालपना भी होता है अनेक रंग होता है एक ही कलर नहीं होता उसका अनार में। दाढ़ीमा आदिवत माने जैसे दाढ़ीमा आदि हैं अनार आदि हैं जिस प्रकार अनेक रूप वाला होता है उसे विज्ञान भी एक रूप वाला नहीं है अनेक रूप वाला है तो एक किंतु अनेक धर्म वाला है वो। एक आप बहुत ज्ञान से शुद्ध बोध एक स्वभाव असिद्धम शुद्ध बोध एक स्वभाव नहीं है अनेक स्वभाव वाला है वो विज्ञान वह शुद्ध है दुखादि धर्मी है जैसे दाढ़ी में होता है ना अनेक धर्म से युक्त है रक्तपना भी दिखता शुक्लत्व भी दिखता रक्तत्व भी दिखता उसमें अनार में इसी प्रकार है दाढ़ी में आदिवत दृष्टांत दिया नानाविध दुखादि अंशवत्वाश्रयनाथ हम तो विज्ञान को अनेक दुखादि के अंश दुखादि अंशों को आश्रय मानते हैं विज्ञान का ये बहुत उन्होंने कहा ज्ञान से शुद्ध बोधे का स्वभाव में असिद्धम शुद्ध बोध एक स्वभाव हम नहीं मानते बौद्ध कहता है उस स्थिति में दाढ़ी में आदिवत जैसे दाढ़ी एक ही रंग का नहीं होता अनेक कलर होता है उसमें शुक्ल भी होता है रक्त भी दिखता है यदि दाना में कई प्रकार दिखता है इसी प्रकार नानाविध दुखादि अंशवत्वाद नाना प्रकार के दुखादि के अंश वाला है वो ज्ञान विज्ञान हमारा ऐसा हमने आश्रय लिया है यदि आशंका ऐसा बौद्ध शंका करे तो सिद्धांत बोलते हैं नचा करके वास्तव में कहते हैं न च दाढ़िमादेरिव विरुद्ध अनेकांशत्व विज्ञान से। जैसे दाढ़ी में अनेक विरुद्ध अंश होते हैं, शुक्लत्व भी है और रक्तत्व भी है, ऐसा दिखाई पड़ता है एक ही में, फिर भी उस प्रकार विज्ञान में अनेक अंश हो नहीं सकता, एक ही अंश है विज्ञान, एक ही स्वरूप है सिद्धांत कहते हैं। क्यों? स्वच्छ स्वभाव्य स्वभाव्य स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव स्वभाव्य, तुमने ही माना है स्वच्छ स्वभाव वाला है विज्ञान, एक ऐसा मानना। जो स्वच्छ स्वभाव है तो फिर उनको अशुद्धि कैसे आएगी, नानक नाना प्रकार के वर्ण कैसे आएंगे उसमें। एक नंबर टिप्पणी का, त्वया एव अभ्युपवाद करते, तुमने स्वीकार किया है स्वच्छ स्वभाव करके, विज्ञान स्वच्छ स्वभाव है, निर्मल है, कोई मल नहीं है उसमें। जो दाढ़ी मादी के समान अनेक प्रकार के कलर आएगा, दुखादि संसर्ग होते हैं, तो फिर स्वच्छ कैसे बनेगा, तुम तो स्वच्छ, तुमने स्वीकार किया विज्ञान स्वच्छ है करके। अनित्य दुखादि नाम विज्ञान अंशत्व, यदि अनित्य जो दुखादि हैं विज्ञान का अंश मानने पर, विज्ञान एक है उसमें, जैसे दाढ़ी में एक होता है उसमें अनेक प्रकार के गुण होते हैं, उसी प्रकार अनित्य दुखादि को विज्ञान का अंश मानने पर तो सती अनुभूयमानत्व, विज्ञान अंशत्व सती, विज्ञान का अंश मानने पर अनुभूयमान दुखादि अनुभूयमान है, दुख को जाना जाता है, दुख स्वयं प्रकाश नहीं दूसरे के द्वारा जाना जाता है, अनुभूय मानत्वात् व्यतिरिक्त विषय तो प्रसंग, फिर क्या होगा, विज्ञान से अतिरिक्त विषय को अतिरिक्त मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, अतिरिक्त मानना होगा, जो विषय होता है ये दृष्टा से विषय से विषय भिन्न होता है, अतिरिक्त मानना होगा, किंतु तुम एक ही विज्ञान से अतिरिक्त नहीं बोलते हो। अथ अनित्य दुखादि आत्मकत्व में भी विज्ञान से, यदि मानोगे ना अनित्य दुख स्वरूप है विज्ञान, स्वरूपी है, मन दुख विज्ञान का धर्म नहीं, विज्ञान ही है दुख, विज्ञान का स्वरूप है अनित्य, जो अनित्य दुखादि है तद्रूप है विज्ञान, आप बताओ वे विज्ञान से यदि ऐसा मानोगे तो तदा तब तो तद वियोगात, फिर जो दुखादि के वियोग से क्या होगा, तद वियोगात विशुद्धि कल्पना अनुपत्ति, फिर विज्ञान को विशुद्धि कहना बनता नहीं, क्यों, अनित्य दुखादि स्वरूपी है तो उसको विज्ञान, उसके वियोग होने से विशुद्ध होता है, पहले दुखादि युक्त है उसका वियोग होने से विज्ञान शुद्ध होता है, ऐसा कल्पना नहीं कर पाओगे, क्यों, स्वरूप यदि मानोगे दुखादि को विज्ञान का स्वरूप मानोगे तो फिर दुखादि का हटने पर विज्ञान स्वच्छ होता है, ऐसा कह नहीं सकते हो। एक दो की टिप्पणी है न तीन की, ये दो है मेरे तद्वियोगाद के ऊपर है, दो अथा के ऊपर नहीं, तद्वियोगाद के ऊपर दो में कहा दुखादि वियोगाद, और विशुद्धि कल्पना मैंने तीन में बताया है, शुक्लत्वादि नाम इत्यर्थ नहीं, विज्ञान से विज्ञात से नहीं, विज्ञान से है विज्ञान, विशुद्धि कल्पना नहीं हो सकती है, विज्ञान त नहीं ना है वो, संयोगी मल वियोगाद विशुद्धि भवती, जिसका संयोग हुआ हो मल के रहित होने से शुद्ध माना, निर्मल होता माना जाता है, जो संयोगी वस्तु है किसी का संयोग उसमें हो गया है उसके मल के हट जाने पर विशुद्ध कहा जाता है, जो स्वरूप पहले से स्वरूप है उसको पहले हटना बनेगा नहीं। और तुम कहते हो हटने के बाद में अनित्य दुखादि उसका स्वरूप विज्ञान का स्वरूप मानते हो और उसके चले जाने पर विज्ञान स्वच्छ होता है कहते हो, बन ही नहीं सकता, जो संयोगी होगा जिसमें अन्य द्रव्य का संयोग हुआ हो होने पर, मल वियोगाद संयोगी जो मल है जिस मल का संयोग हुआ था उस मल के हटने पर ही विशुद्धि भवती, उसी में विशुद्धि अवस्था आती है, नैमित्तिक जो आया हुआ है निमित्त से आया हुआ जाता है तो विशुद्धि होती है। यथा आदर्श प्रवृत्ति नाम कहते, जिस प्रकार शीशा आदि में धूल आ गया मलिन हो गया तो साफ करने से विशुद्धि होती है, उसको हटा दिया अवरोध कर, ऐसा होने से होता है, जो स्वरूप होगा माने अन्य से आया हुआ तो हट जाता है, जो स्वरूप होगा हटता नहीं वो, और तुम मानते हो एक तरफ विज्ञान स्वच्छ स्वभाव वाला है और दूसरा तरफ कहते हो दुखादि का संबंध आया और उसके हटने पर फिर स्वच्छ स्वभाव होता है, ऐसे कैसे होगा, संयोगी द्रव्य नहीं दुखादि को स्वरूप मान रहे हो विज्ञान का स्वरूप, अन्यथे दुखात्मक विज्ञान कहते हो और उसमें दुख को हटने पर विज्ञान स्वच्छ होता है, कहना बनता नहीं है, स्वरूप कहीं हटेगा, स्वरूप नहीं हट सकता। एक न तो स्वाभाविक है धर्मेण कश्य वियोग दृष्टा, यही कहते हैं जो स्वाभाविक धर्म होगा उसके द्वारा किसी का वियोग नहीं देखा जाता, जिसका जो स्वाभाविक धर्म है, जैसे अग्नि की उष्णता है, उष्णता का अभाव कभी हो सकता है अग्नि में? नहीं हो सकता, स्वाभाविक धर्म के वियोग नहीं होता। ये कहा, यदि अनित्य दुखादि विज्ञान का स्वरूप है तब अनित्य दुखादि हटेंगे ही नहीं, स्वभाव यदि है तो। न तो स्वाभाविक धर्मेण कश्चित वियोग दृष्ट, जो स्वाभाविक धर्म जिसका होगा उसके किसी का भी वियोग नहीं होता, धर्म किसी वियोग नहीं होता, अभाव नहीं होता। नहीं अग्नि स्वाभाविक प्रकाश है ना औष्ण भाव वियोग दृष्ट, जैसे अग्नि में दो दो धर्म है, स्वाभाविक धर्म दो है, क्या है? एक तो प्रकाश है, दूसरा उष्णता है, एक प्रकाश और दूसरा उष्ण परा, दो है अग्नि में दो धर्म स्वाभाविक धर्म है। उसका वियोग कभी होता नहीं अग्नि, अग्नि से अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता। प्रकाश और उष्णता के चले जाने पर अग्नि शुद्ध हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस प्रकार विज्ञान को जब अनित्य दुखादि स्वरूप मान लिया, फिर दुखादि के हटने पर स्वच्छ होता है कहना बनता नहीं है, यही कहा। यद्यपि पुष्प गुणानाम रक्तत्वादीनाम द्रव्यांतर योगे न वियोजनम दृश्यते, यदि देखो माने अन्य से आया हुआ गुण चला जाता है, कहेंगे इसको समाप्त कर देता, कहाँ देखा है कहते यथा, यद्यपि जो कहा पुष्प गुणानाम, पुष्पों का जो गुण है रक्तत्वादि गुण, शुक्ल शुक्ल गुण वाला एक शुक्ल पुष्प है समान, उसमें अच्छा एक बीज है कपास का बीज है, उसमें रक्त रक्त अलगता आदि डाल देने के संवृषित कर देने से वो कपास पहले सफेद पुष्प वाला होता है किंतु बाद में जा करके रक्त बन जाता है, बीज में डालने पर, बीज में मिला देने से रक्त रक्तिमा को बीज में मिला देने, कपास के बीज में मिलाने से आगे जा करके पुष्प आएगा लाल बनेगा। इस प्रकार यहाँ भी ये पुष्पादि गुणानाम रक्तत्वादि नाम द्रव्यांतर संयोग वियोजन दृश्यते, स्वाभाविक गुण का भी वियोग देखा गया है, शुक्ल पुष्प था उसमें किसी प्रकार के अन्य के सहारा आने से शुक्ल शुक्लत्व तो हट जाता उसमें, वहाँ रक्तपन आ जाता है। इस प्रकार स्वाभाविक था फिर भी वो दुखादि हट जाते हैं, जिस प्रकार पुष्प शुक्ल पुष्प है उसमें रक्त रक्त आदि का मिश्रण होने से वो शुक्लत्व तो चला जाता, स्वाभाविक गुण था शुक्लत्व तो, वो चला जाता है। इसी प्रकार दुखादि स्वरूप होने पर भी हट जाते हैं, ये दृष्टांत वो देते हैं बहुतों ने कहा। यद्यपि बहुतों ने कहा पुष्प गुणाना, पुष्पों का गुण होता है रक्तत्वादि, शुक्लत्व रक्तत्व पुष्प के गुण है, पुष्प एक द्रव्य है उसमें गुण है रक्तत्वादि, द्रव्यांतर संयोगे ना अन्य द्रव्य के संबंध होने से उसमें पुष्प में जब अन्य द्रव्य का संबंध होगा होने पर वियोजनम दृश्यते, तो शुक्लत्वादि गुण थे वो वियोग हो जाता, उसका अभाव हो जाता, ऐसा देखा जाता है। ठीक इस प्रकार दुखादि विज्ञान का स्वरूप होने पर भी वो चले जाते हैं हट जाते हैं, ये कहना चाहते हैं वो ऐसा नहीं हो सकता समझाएंगे। तत्रापि कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं तत्रापि वो पुष्पों के गुण हटने में भी कारण है, तत्रापि संयोग पूर्वत्वम अनुमीयते, वहाँ भी संयोग पूर्वक मानना पड़ेगा, जहाँ हटते हों दूसरे आकर के संबंध हो गया इसलिए पहले वाले हट गए और स्वाभाविक हटना संभव नहीं है, अनुमीयते कहा। बीज भाव नया पुष्प फलादिराम, बीज के संस्कार से, बीज जैसा होगा बीज के संस्कार से माने कपास कारपास के जो बीज होगा उसमें यदि रक्त आदि डाल दिया जाए पानी में भिगो दिया जाए उसके बाद में उसको माने उगाने से कपास आएगा लाल हो जाता है, बीज के संस्कार से वो बीज भावना या भावना माने संस्कार। पुष्प फलादि नाम गुणातर उत्पत्ति दर्शनार्थ, पुष्प और फलों में अन्य गुण देखा जाता है, सिद्धांत कहते हैं बीज के संस्कार से होता है, माने संयोग पूर्वक ही है, पुष्प में संयोग न होने पर बीज में संयोग हो गया है, अन्य का संयोग किस में हो गया, बीज में हो गया, बीज में होने के कारण पुष्प में आ गया, संयोग पूर्वक ही वियोग है, स्वाभाविक का वियोग नहीं होता, जो स्वरूप है उसका वियोग नहीं होता। ठीक है, अतो विज्ञान से विशुद्ध कल्पना उत्पत्ति, जो अनित्य दुखादि धर्म वाला युक्त है विज्ञान स्वरूप है तो फिर विशुद्ध कल्पना हो नहीं सकती, विज्ञान विशुद्ध है कहना नहीं बनता। ये कहा टिप्पणियाँ हैं पूर्व पृष्ठ से ही है। यद्यपि पुष्प गुणानाम रक्तत्वादि नाम चार की टिप्पणी कहा शुक्लत्वादि नाम इत्यर्थ, वहाँ रक्तत्वादि नाम शुक्ल का रक्त बन जाता कहना चाहते हैं, यहाँ रक्तत्वादि नाम लिख दिया भाष्यकार ने, किंतु उसका अर्थ है शुक्लत्वादि नाम, जो शुक्लादि गुण है अन्य गुण के संपर्क होने से हट जाते हैं, वियोग वियोग देखा जाता है स्वाभाविक भी कहा, किंतु वहाँ भी संयोग पूर्वक है, अन्य आया तब हटा, और तुम्हारे यहाँ दुखादि विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, किसका संयोग दिखाओगे यहाँ दुखादि को हटाने के लिए, मैंने शुक्ल गुण को हटाने के लिए अन्य गुण का समृद्ध होने पर, संयोग होने पर वो हटा, किंतु यहाँ तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं, एक ही विज्ञान है, दुख अनित्य दुख स्वरूप विज्ञान है, तो दुख को हटाने का अन्य समय हो नहीं पाएगा, कैसे हटेगा दुख, ये कहना है। आगे वियोजनम दृश्यते में पांच में कहा विभाग देखा जाता है, शुक्लत्वादि गुण युक्त में अन्य गुण मिल जाने पर उसका पहले वाला गुण हटा हुआ देखता, विभक्त होता देखा जाता है। तथापि वहाँ भी संयोग पूर्वत्व, वो स्वाभाविक नहीं है, वो संयोग पूर्वक हटा है, निमित्त है, वहाँ निमित्त अन्य गुण बन जाता है, पूर्व गुण को हटाने के लिए उत्तर गुण पैदा करने के लिए निमित्त बन गया, वहाँ संयोग पूर्वक है। अगे बीज भावना है, इधर एक नंबर टिप्पणी कहते हैं वासना है, वासना माने संस्कार, बीज के संस्कार से, बीज को संस्कारित कर देने से पत्र पुष्प आदि में भिन्नता आ जाती है, मान रंग भिन्न बदल जाता है, देखा है। एक बीज भावना या पुष्प फलादि नाम, चाहे बीज के संस्कार करने से पुष्प में हो फल में हो गुणांतर उत्पत्ति, अन्य गुण देखा जाता है, अन्य गुण की उत्पत्ति देखी जाती है। कहा अतो में दो नंबर टिप्पणी कहते हैं स्वभाव वियोगाभावात्, स्वभाव का कभी वियोग नहीं होता, जो स्वभाव अपना स्वरूप होगा उसका वियोग नहीं होता, अभाव नहीं होता, तथा अतो का अर्थ यही है विज्ञान से विशुद्ध कल्पना अनुपत्ति, विज्ञान को पहले रक्त अनित्य दुखादि स्वरूप है विज्ञान का, है ना, फिर बाद में दुखादि हटने से विशुद्धि होती कहना बनता नहीं, क्यों यदि स्वरूप है हटेगा नहीं, वो दुखादि बना रहेगा, ये कहना है। इसलिए बौद्ध कहते हैं अनित्य दुखादि स्वरूप विज्ञान है, किंतु दुखादि हटने से स्वरूप स्वच्छ हो जाता, स्वच्छ होने ही नहीं यदि स्वरूप आए तो, स्वभाव माने अपना स्वरूप, वो है तो हटता नहीं, वो ये कहा टीका है इसके। तत्र हेतुअंतर आह कहते हैं अन्य हेतु भी है, माने विज्ञान के विषय में कहते हैं स्वसंपत्त विज्ञान में दुखादि होने सकते, ये कहना इस विषय में अन्य हेतु भी देते हैं। नच कहा नच दाढ़ी मादेर तत्र हेतु अन्य अनित्य, अन्य हेतु भी है इसमें, अनेकांश ने अनेकांश कहा, उन्होंने कहा हमारे जो विज्ञान है अनेकांश वाला, जैसे अनार होता है विज्ञान ऐसा होने से, ऐसा कहा तो दूसरा सिद्धांत का स्वच्छ स्वभाव आ जाते, विज्ञान में अनेक अंश होना संभव नहीं, क्यों स्वच्छ स्वभाव मानते हो तुम विज्ञान को, निर्मल स्वभाव मानते हो, उसमें अन्य अंश होना संभव नहीं, दाढ़ी भी जैसा नहीं, और भी हेतु देते हैं इसमें। तत्र सेकेंड पॉइंट का तस् विरुद्ध अनेक अंशवत्व असंभव है, तस्य माने विज्ञान से, विज्ञान में विरुद्ध अनेक अंशवत्व आना संभव न होने में अन्य भी दृष्टांत देते हैं सिद्धांत का, अन्य हेतु देते हैं अनित्य का, अनित्य दुखादि नाम विज्ञान अंशित्व, जो अनित्य दुखादि हैं यदि विज्ञान का स्वरूप है अंश है तो ऐसा होने पर तो अनुभूयमानत्वाद, ऐसा मानने स्वरूप नहीं मान सकते, अनुभूयमान है विज्ञान के द्वारा दुखादि अनुभव अनुभव किया जाता, दुखादि का अनुभूयमान है विषय वो दुखादि, व्यतिरिक्त विषयत्व प्रसंग फिर दुखादि भिन्न मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, विज्ञान से अतिरिक्त मानना पड़ेगा तभी तो अनुभव होगा, विज्ञान विषय ही बनेगा और विषय बन जाएंगे दुखादि, ठीक है। तेषां तद्धर्मत्वे सति अनुभूयमानत्वात् ततो अतिरिक्तत्वं स्यात्, धर्माणां धर्ममात्रत्व अभावात् मेयानां च मानात् अर्थान्तरत्वात् अतो यन मेयम न तज ज्ञानांशो यथा घटादि मेयम च दुखादि इत्यर्थ, सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं कि तद्धर्मत्व विज्ञान धर्म थे, दुखादि यदि विज्ञान का धर्म है, विज्ञान के गुण है, विज्ञान का स्वरूप है, ऐसा मानने पर तद्धर्मत्व तेषां माने दुखादि नाम तद्धर्मत्व विज्ञान धर्मत्व ऐसा अर्थ है सती, ऐसा होने पर अनुभूयमानत्वात् दुखादि अनुभूयमान है, अनुभव होता है उसका विज्ञान के द्वारा तुम्हारे यहाँ, अनुभूयमानत्वात् ततो अतिरिक्तत्व स्यात्, तो विज्ञान से अतिरिक्त होना पड़ेगा उनको तभी तो होगा, वो अनुभव करने वाला विज्ञान होगा, विषय अनुभाव्य होंगे, धर्माणाम धर्म मात्र तो अभाव, जो धर्म होते हैं धर्म मात्र नहीं होते हैं, धर्म धर्मी से अतिरिक्त होते हैं, इसलिए मेयानाम से मानाद अर्थांतर, और जो प्रमाण होता है जो विषय होता है प्रमाण से अतिरिक्त होता है, प्रमाण के द्वारा जाना जाता है उसको अतिरिक्त तत्व, अतो यन मेयम न तज ज्ञानांश, ये व्याप्ति बन जाएंगे, जो मेय होगा माने दुखादि मेय हो गए विषय हो गए तो मानांश नहीं है, ज्ञान का अंश नहीं हो सकते वो, यथा घटादि जैसे घटादिमेय है, घटादिमेय मेय जैसे घटादि है तो उससे अतिरिक्त होते हैं, जानने वाले से अतिरिक्त होते हैं, प्रमाण से अतिरिक्त होते हैं। इसी प्रकार मेयम से दुखादि, दुखादि भी मेय है, विज्ञान का धर्म मानने पर मेय कोटि में जाएंगे, प्रमाण नहीं बनेंगे। इसलिए ये कहा कि अनुव्यवहार अतिरिक्त हो जाएगा, अतिरिक्त होने पर एक विज्ञान है कहना बनता नहीं तुम्हारा, यही है। अच्छा, ज्ञान से दुखादि धर्मो न भवति, कहते हैं ज्ञान में दुखादि धर्म नहीं होता, धर्म नहीं हो दुखादि, स्वरूप है, स्वरूप ही है विज्ञान का, धर्म नहीं, विज्ञान अलग दुखादि अलग ऐसा नहीं, दुखादि विज्ञान स्वरूप ही है, बहुत ऐसा बोलता है। ज्ञान से जो विज्ञान है ना उसमें दुखादि धर्मो न होते, दुखादि उसके धर्म नहीं हो सकते, किंतु स्वरूपम एव, वो तो स्वरूप ही है। इति शंकाम अनुवाद से ऐसे शंका को अनुवाद करके, पूर्व में जो कहा था बौद्ध ने उसका अनुवाद कर, दोषम आह सिद्धांति दोष देते हैं, स्वरूप होगा तो फिर विज्ञान को स्वच्छ नहीं मान पाओगे, दुखादि स्वरूप विज्ञान है, विज्ञान और दुख में भेद नहीं है, तो विज्ञान को स्वच्छ नहीं स्वभाव नहीं कर सकते, फिर ये कहना है। अथ इत्यादि कहा, यदि अथ का अर्थ यदि है, अनित्य दुखादि आत्मकत्व में विज्ञान से, यदि अनित्य दुखादि स्वरूप विज्ञान है, विज्ञान का स्वरूप अनित्य दुखादि स्वरूप ही है, विज्ञान अलग दुखादि अलग नहीं है, एक ही है, यदि धर्म नहीं स्वयं धर्म ही है दुखादि, ऐसा मानने पर विज्ञान से, विज्ञान का ऐसा मानने पर तदा तद वियोगाद विशिष्ट कल्पना अनुपत, फिर तुम आगे जा करके बोलते हो, पहले तो स्वरूप मानते हो दुख को, और आगे दुख को वियोग होने से, अभाव होने से, दुख का अभाव होने से विज्ञान में निर्मलता आ जाती बोलते हो। यदि स्वरूप होगा तो कैसे वो छोड़ेंगे उसको, विज्ञान को, अग्नि उष्णता और प्रकाश को छोड़ सकती है, नहीं छोड़ सकती, स्वरूप कहाँ छूटेगा। यदि विज्ञान का स्वरूप दुखादि है तो दुखादि स्वरूप, तो फिर दुख के वियोग होने से विज्ञान स्वच्छ होता है, बोलना ही बनेगा नहीं। ठीक है, विशुद्धि कल्पना जो करते हो, दुख के हट जाने पर विज्ञान विशुद्ध होता है, ऐसा कहना बनता नहीं, ये कहा। ठीक है, अनुपत्ति में भी प्रकृति, विज्ञान फिर शुद्ध नहीं हो पाएगा, यह अनुपत्ति है, विज्ञान की विशुद्धि कल्पना हो नहीं सकती, इसके व्याख्या करते हैं। संयोगी कहा, संयोगी मतलब योग आदि विशुद्ध रूप, देखो अपना स्वरूप अन्य से आया, किसी निमित्त से आया हुआ संयोग बन गया, जो मल होगा उससे जाने से विशुद्ध होता है पदार्थ, जैसे जल शुद्ध था, मिट्टी आदि के कारण अशुद्ध हो गया था, मलिन हो गया था, वो हटने पर शुद्ध होता है। जो संयोगी होगा माने स्वरूप नहीं है, अन्य से आया हुआ है, वो निमित्त हट जाता है तो फिर स्वच्छ हो जाता है, किंतु नहीं अग्नेय कहा विशुद्धि भवति यथा आदर्श प्रवृत्तनाम, जैसे शीशा में गंदापना आ जाता है, बाहर से धूल आदि आते हैं, संयोगी द्रव्य है, संयोग होता है अन्य का, तो उसको हटाने से विशुद्धि हो जाती शीशा की, किंतु शीशा का जो स्वरूप है उसको हटाया नहीं जा सकता। यदि विज्ञान का स्वरूप है दुखादि तो हटना संभव नहीं है, फिर दुखादि के हटने से विज्ञान स्वच्छ होता है का ना बनता नहीं है, ये कह रहे न तो स्वाभाविक है ना धर्म कश्य जी वियोग दृष्ट, किसी भी व्यक्ति का भी स्वाभाविक जो अपना धर्म होगा उसे वियोग नहीं देखा जाता, वो तो रहेगा ही साथ ही है वो। यथा नहीं अग्नि का, जैसे अग्नि का स्वाभाविक धर्म होता है उष्णता और प्रकाश दो, अग्नि प्रकाश रूप है उष्ण रूप है स्वाभाविक धर्म इसका, औष्ण वा वियोग दृष्ट, अग्नि का उसके साथ वियोग अभाव नहीं देखा जाता, उष्णता का अभाव नहीं अग्नि में नहीं देखा जाता, स्वाभाविक धर्म का वियोग ही नहीं होता। और दुख को तुम स्वरूप मानते हो, दुख विज्ञान का स्वरूप भी मानना, स्वाभाविक धर्म मानना, फिर आगे जाके दुख के चले जाने पर फिर विज्ञान स्वच्छ होता है निर्मल होता है, बनता नहीं, ये कहने के लिए दृष्टांत दिया। ठीक है, स्वाभाविक वियोग अस्ति, बौद्ध बोलता है जो स्वाभाविक पदार्थ है ना स्वरूप है उसका भी वियोग देखा जाता है, स्वाभाविक वियोग अस्ति, एक वियोग है जो स्वाभाविक होगा वो भी हट जाता है, वियोग है कैसा है स्वाभाविक, ऐसे दस की टिप्पणी देखना पड़े, दस में कहा पुष्प से स्वाभाविकोपी शौक्ल आदि, पुष्प में जो गुण है ना स्वाभाविक है, कौन शुक्लत्व आदि गुण स्वाभाविक होता है, ये नहीं कि बाहर से आए हुए नहीं होते, साथ में स्वाभाविक है गुण वो, पुष्प से जो पुष्प में स्वाभाविक कोपी शौक्ल आदि, जो शौक्ल आदि गुण है शुक्लता आदि हैं, अलगता आदि रस अवश्यकते पुष्प बीजे, कहते हैं पुष्प के बीज में स्वाभाविक गुण तो देखा था, पुष्प सफ़ेद है ऐसा दिखता है, किंतु उसके जो पुष्प का जो बीज था उसमें अलग तक रक्ति माँ का संचार करने पर उसका संबंध कर ध्यान, रक्ति माँ का लाल पने का संबंध करने किस पर, उसके बीज में कपास के बीज में जो कपास सफेद दिखता था शुक्ल गुण का था, किंतु तो उसी शुक्ल गुण वाले कपास के बीज में ये डाल देना, क्या डालना, रक्ति माँ, अलग तो माने लालपना, तो लालपना का संयोग हो जाने पर कहा, ये टिप्पणी कह रहे हैं, शुक्ल आदि स्वाभाविक गुण होने पर भी अलगता अलगतकादि रस अवश्यकते, माने लाल रस के सिंचन करने पर, उसके बीज में सिंचाई करने पर, माने लाल डाल करके पानी डालकर सिंचाई करने पर, तो क्या होता है, पुष्प बीज में सिंचाई करना, पुष्प बीज में, पुष्प के बीज में करने पर अपगच्छति, उससे शौक्ल आदि स्वाभाविक थे चले जाते हैं, लाल हो जाते बाद के पुष्प, जिस पौधे में पहले सफेद पुष्प आते थे, अब आगे जा करके उसके बीज में जिस बीज बनेगा उसमें लालिमा का संबंध कर दिया, बीज लाल कर दिया, अच्छा उसके बाद में जो पुष्प आएगा उसमें सफेद नहीं आएगा, क्या आएगा, लाल आ जाता है, तो स्वाभाविक धर्म का भी अभाव हो जाता है, पुष्प का स्वाभाविक धर्म शुक्लत्व तो, उसका अभाव हो गया वह तो लाल बन गया, ऐसा देखा जाता है, इस प्रकार स्वाभाविक धर्म दुखादि है विज्ञान का, फिर भी चले जाते हैं जैसे वो पुष्प का चला गया, यही उनका कहना था, पुष्पस्य स्वाभाविको भी शौक्ल आदि अलगतक आदि रस अवश्यकते, पुष्प बीजे, पुष्प के बीज में अलगतक माने लाल लालिमा, उसके सिंचाई करने पर विविध्यते, वो शुक्लत्व का अभाव हो जाता है, बाद में लाल पुष्प आएगा, इसी प्रकार शुद्धिश्च उत्पद्यते, वो चला जाता है और दूसरा शुद्धिश्च उत्पद्यते, ये कहते हैं पुष्प बीजे अवगच्छति, और राग आदि कहते हैं रागादि माने रक्तादि उत्सव उत्पत्ति थे, रक्तादि की उत्पत्ति होती है, वहाँ शुक्ल स्वरूप वाला पुष्प है उसके बीज में यदि डाल दिया जाए तो बाद में पुष्प आएगा लाल हो गया आएगा, लालिमा का संचार करने पर एक तथा च विज्ञान से, इसी ये दृष्टांत के द्वारा बौद्ध कहते हैं विज्ञान में भी स्वाभाविक धर्म अनित्य दुखादि हैं, उसका हट जाने पर विज्ञान शुद्ध हो जाता है, तथा उसी प्रकार विज्ञान से अपनी चतुर्विध भावना प्रभाव, चार प्रकार के भावना के प्रभाव से, चार प्रकार के भावना प्रत्यक्षवाद है, माने प्रत्यक्षवाद में अनुमानवाद है, विज्ञानवाद है, शून्यवाद है, इनके भावना के प्रभाव से वो विज्ञान में चतुर्विध भावना प्रभाव दुखादि स्वाभाविक विविध्यते, स्वाभाविक थे दुखादि, उसका स्वरूप ही था विज्ञान का भी वियुक्त हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं, शुद्धिश्च उत्पत्ति दे, माने ये तो माने दुखादि हट जाते हैं और उसमें शुद्धि उत्पन्न हो जाती विज्ञान में, ऐसा वो कहते हैं, बौद्ध कहते हैं, इति अभिप्रेत्य अवतार रहे थे, इसको लेकर कहा स्वाभाविक श्यावी एक कहा था ठीक है, स्वाभाविक श्यावी इत्यादि बोल रहे थे, स्वाभाविक श्यावी वियोगो अस्ति पुष्पर तत्वादि नाम तथा अवलंबा, स्वाभाविक का भी वियोग देखा जाता है, जैसे पुष्प में शुक्लता का अभाव हो जाना, रक्तिमा का उत्पत्ति देखा गया है, तो यहाँ भी अनित्य दुखादि स्वरूप विज्ञान होने पर भी वो हट जाते हैं वो, और उसमें शुद्धि भी आ जाती है, ये दृष्टांत दिया, उसके उत्तर सिद्धांत बोलते हैं आगे, यद्यपि इत्यादि यही कहा है, यद्यपि पुष्प गुणानाम रक्तत्वादिनाम द्रव्यांतर योगे नाम विभोजन दृश्यते, जैसे पुष्प का गुण है, रक्तत्वादि गुण है, अन्य द्रव्य के संबंध होने से उसमें वियोग देखा जाता है, उसमें वो रक्तत्वादि नहीं दिखते, दूसरे धर्म दिखाई पड़ते हैं, तत्रापि किंतु वहाँ भी देखना संयोग पूर्वक है, बिना संयोग का नहीं है, संयोग पूर्वक होता है वो स्वाभाविक नहीं होता, क्या नहीं होता, अन्य किसी निमित्त से आया हो इसलिए चला गया, संयोग पूर्वत्म अनुमीयते, वहाँ भी संयोग पूर्वक ही वियोग हुआ है, वियोग होता है स्वाभाविक का वियोग संयोग के बिना होता नहीं है, संयोग हुआ तो वियोग हुआ, ठीक है देखना, द्रव्यांतर शब्द यही ना, हाँ द्रव्यांतर शब्द है ना पुष्प संबंधी अवयवा, द्रव्यांतर शब्द भाष्यकार ने लिख दिया, हाँ द्रव्यांतर संयोग है ना पुष्प गुणानाम रक्तत्वादीनाम, द्रव्यांतर संयोग है ना बोला, द्रव्यांतर योग है ना माने क्या है, अच्छा द्रव्यांतर शब्द ने जो द्रव्यांतर शब्द दिया उसके द्वारा पुष्प संबंधी अवयवा, पुष्प में अनेक अवयव है, पुष्प संबंधी अवयव को लेना, ये द्रव्यांतर से यही लेना है, द्रव्यांतर शब्द के द्वारा पुष्प संबंध अवयवा, तदगत रक्तत्वादि आरंभ का विवक्षिता, वो जो पुष्प के अवयव में रक्तत्वादि का आरंभक विवक्षित है द्रव्यांतर शब्द के द्वारा, मान पुष्प सफेद था उसके अनेक अवयव हैं उनमें से रक्तत्व कहाँ होना है, अवयव में रक्त होकर आना, वो रक्तत्व का आरंभक अवयव लेना, ये कहा है। टिप्पणियाँ हैं 11 और 12 है ना, 11-12 की टिप्पणी है। 11 रक्तत्वादि वियोजन आया पुष्प संबंध लंबिता, रक्तत्वादि को हटाने के लिए पुष्प के साथ संबंध प्राप्त किए हुए अवयव जितने हैं द्रव्यांतर से भी, अन्य द्रव्य का ही सब अवयव है वो, ये द्रव्यांतर से भी का अर्थ है। कहा 11 में पुष्प संबंधित तो है, 11 की टिप्पणी है। रक्तादि वियोजन आय पुष्प संबंध लंबिता इत्यादि हो गया। 12 में कहते हैं द्रव्यांतर्गत रक्तत्व इति, रक्तत्व इति कहा 12, रक्तत्वादि आरंभ का भी कहा द्रव्यांतर्गत रक्तत्वादि, अन्य द्रव्य के रक्तत्व इसमें आया बीज में संबंध करने से, अन्य द्रव्य में रक्तत्व था उसके बीज में संबंध करने से वो रक्तिमा इसमें आता है और शुक्ल तो हट जाता है, ये देखा है। अगर 13 में कहते विमतम वियुक्तम रक्तत्वादि इत्यादि, आगे भाष्य में शंका इत्यादि ये देते हैं, माने वे अनुमान देते हैं भाष्यकार, विमतम संयोग पूर्वत्व कहते हैं रक्तत्वादि जो आया ना संयोग पूर्वक है, वो शुक्ल पुष्प में कुछ संयोग हुआ उसके कारण से रक्त बन गया, संयोग पूर्वक है तभी विभाग होगा, बिना संयोग के निमित्त नहीं केवल स्वरूप होगा उसका विभाग नहीं होता, ये कहते हैं विमतम जो रक्तत्वादि जो आया है संयोग पूर्वक, हम संयोग पूर्वक है वो विभागवत्वाद, क्यों वो विभक्त हो गया पहले वाला अभी दूसरा आ गया है, संयोग पूर्वक था इसलिए हुआ है। मेषाधिवत इति अनुमान, भेड़ जो होते हैं उनको मेष कहते हैं संस्कृत में, जैसे वो लड़ते हैं ना संयोग पूर्वक ही होता है उनके युद्ध, दोनों आकर जुड़ते हैं लड़ते हैं भेड़ मेषाधिवत, वहाँ संयोग जो होता है वो विभाग दिखता है वहाँ संयोग पूर्वक है, जैसे लड़ करके आगे होते विभक्त होते हैं संयोग था इसलिए विभाग हुआ है, संयोग के बिना विभाग नहीं हो सकता। इति अनुमानात इस अनुमान होने से न स्वाभाविक से सती वस्तु ने नाश हो सस्ती, जब तक वस्तु विद्यमान है तब तक स्वाभाविक का नाश नहीं होता, जब तक विज्ञान विद्यमान है तुम्हारे यहाँ तब तक दुखादि का अभाव हो नाश नहीं होता, क्यों स्वाभाविक है विज्ञान का स्वभाव है यदि अनित्य दुखादि, तब तो उसे जब तक वस्तु रहेगा विज्ञान रहेगा तब तक रहेगा वो। एक टिप्पणी है विमतम 13 की टिप्पणी में कहा विमतम माने वियुक्तम रक्तत्वादि, जो रक्तत्वादि चले गए ना संयोग पूर्वक था इसलिए चले गए वो। 14 में कहा मेषाधिपत में कहते हैं मेषाधिपत व्युज्य व्युज्य युद्धमान हुड्वाधिपत, हुड्डू भी कहते हैं भेड़ को, मेष भी कहते हैं हुड्डू कहते हैं, हुड्डू आदि के समान है, माने पृथक हो करके लड़ते हैं वो, संयोग करते हैं लड़ते हैं, संयोग करते हैं लड़ते हैं, उसके समान है ये, एक पुष्प के रंग जाने के लिए दूसरे का संयोग हुआ, संयोग होने से वियोग हो गया, इस प्रकार ऐसा होता है ये संयोग है आगे विभाग हो जाता है उसके समान है ये, माने जहाँ विभाग दिखाई पड़े वहाँ पर संयोग पूर्वक है अन्य द्रव्य के समक्ष होता है, स्वाभाविक वियोग नहीं होता, ये कहना है। आगे थोड़ी टीका और है कार्पास्य बीजे अनुमान अनुगुणम प्रत्यक्ष में दर्शन, अनुमान के अनुकूल प्रत्यक्ष दिखाते हैं कहाँ ये अनुमान अनुकूल होता है, कहते हैं देखो माने भिन्न पुष्प का भिन्न बन जाना माने उसमें गुण बदल जाना कैसे होता है, कहते हैं बीजे कहा बीज भावनाया पुष्प फलादि नाम गुणांतर उत्पत्ति दर्शनार्थ बाद में कहा बीज के संस्कार कर देने से, बीज में संस्कार कर दिया जैसे कर्पास के बीज में वो रक्तिमा डाल दी उसमें डालने से आगे जाकर के पत्र पुष्पादि अलग हो अलग ढंग के होते हैं, पुष्प फलादि अलग ढंग के हो जाते हैं पहले वाला से पृथक हो जाते हैं, ये कहना है। इसी में कहा कर्पास आदि बीजे जैसे कर्पास तो कटन बोलते हैं ना कटन वही कर्पास होता है, कर्पास आदि बीज है कर्पास आदि बीज में द्रव्य विशेष संपर्क आदि विशेष द्रव्य के संबंध कर देना वहाँ बीज में कर देने से रक्तादि वासनाया रक्तादि का संस्कार पड़ गया उसमें किसमें कपास के बीज में पड़ने से तत्पुष्पादि नाम जो कपास के पुष्पादि बाद में आएंगे बीज में संस्कार कर दिया था रक्तादि के माध्यम से तो उसके बीज उस पुष्पादि में रक्तादि गुणोदय पहले सफेद होता था कपास अब लाल हो जाएगा पुष्प वहाँ, ऐसा दिख रहा दिखाई पड़ता है। गुणोदय उपलब्ध रक्तादि गुण का उदय मिलने से तत्संयोगी द्रव्य अपगमादेव, उसमें संयोगी द्रव्य था, क्या था, रक्तादि का संयोग कर दिया था उसमें कपास के बीज में, उसके जाने से ही अवगमादेव तत्पुष्पादिशु रक्तत्वादि अवगति। फिर उसके संयोग जब चला जाएगा, कपास को संस्कार नहीं करेंगे बीज को, फिर वह रक्तत्व भी हट जाएगा। जब तक कपास के बीज में संबंध नहीं करते हैं रक्तादि का, तो कपास माने पुष्प में भी रक्तत्व हट जाएगा। जो संयोग हुआ था उसके हटाने से उसका स्वरूप हट जाएगा, जो भासता था निमित्तजन्य था। ये कहा विशुद्धि अनुपत्ति उपसारित, विज्ञान में विशुद्धि हो नहीं पाएगी। अनित्य दुखादि को यदि विज्ञान का स्वरूप मानोगे, स्वरूप का अभाव कभी नहीं होता, जैसे अग्नि की उष्णता प्रकाश कभी अग्नि से पृथक नहीं हो सकती, इस प्रकार दुखादि नहीं होंगे, कभी पृथक होंगे नहीं, दुखादि स्वरूप ही मानना पड़ेगा। दुखादि जाने से विज्ञान विशुद्धि होती, विज्ञान की कहना बनता नहीं, ये कहना है। ठीक है, अतः विज्ञान से विशुद्धि कल्पना अनुपत्ति बोला। ठीक है, मैं टिप्पणियाँ हैं, द्रव्य विशेष संपर्कात पांच है ना, नहीं द्रव्य विशेष नौ, नौ है नौ। अलगतादि द्रव्य, अलगता माने रक्तिमा, बीज कपास के बीज में रक्तिमा का संबंध कर देने से आगे आने वाले पुष्प फलादि में भिन्नता आ जाती है। देखा रक्तादि वासना कहते हैं, रक्तादि वासना में क्या, रक्तादि आश्रयभूत सूक्ष्म अवयव संसर्गण, रक्तादि में आश्रय बने हुए जो रक्त आश्रित कौन थे, सूक्ष्म अवयव थे वहाँ, उसके संबंध से रक्त हो गया, कपास के पुष्प आदि, ये कहना है। ग्यारह में कार्पासम करके बोल दिया, तत् माने कार्पासम पुष्पादि नाम, उसका पास का पुष्पादि गुण है कहा। बारह में है तत्संयोगात्म, तत् माने क्या है, कहते ये मत नहीं है, तत् है, तत्संयोग है ना, संयोगी इत्यादि। बीजादि परंपराया पुष्पादि संयोगी द्रव्यम, बीजादि के परंपरा से पुष्पादि के संयोगी द्रव्य हो जाता है। रक्त आदि को बीज में संस्कार किया था, उसके आगे से परंपरा से जाकर के पुष्पादि में संयोग हो जाता है उसका। बीजादि परंपरा, बीजादि के माध्यम से पुष्पादि संयोगी द्रव्यम, पुष्पादि में संयोग प्राप्त करता है जो द्रव्य, रक्तिमादि द्रव्य, रक्तत्वादि, वही रक्तत्वादि द्रव्य पुष्प तक जाता है, बीज में संस्कार कर देने से पुष्प फल तक जाता है। यही है रक्तत्वादि आश्रयभूत, उसके आश्रयभूत सूक्ष्म अवयव, रक्त रक्त पुष्प में आश्रयभूत जो सूक्ष्म अवयव है, द्रव्यांतर संयोग है ना, वही द्रव्यांतर है, बीज के माध्यम से पुष्प में पहुंच गए तो छोटे छोटे अवयव होने से तद अवगमान, उसमें जो शुक्लत्व था तब वो चला जाता है। एक आगे तेरह में कहा तत्पुष्पादिश है ना, उसमें यथोक्त कार्पाद है शु कहते हैं, इत्यादि जो पूर्वोक्त कार्पास आदि हैं, बीज में संस्कार करने से फल आदि में संस्कार हो जाता है। यही है यह एक विशेष पूर्ण पत्र है। विशेष द्रव्यांतर शब्द नाम पुष्प संबंधी रो अवयवा तद्वत रक्तत्वादि आरंभ का विवक्षिता इति, एक टीका में बोला था, द्रव्यांतर शब्द न पुष्प संबंधी रो अवयवा तद्गत रक्तत्वादि आरंभ का विवक्षिता, इसके ऊपर कुछ विशेष बात है, ये भारतीय तो नहीं है, विशेष बात है। द्रव्यांतर शब्द न तद्गत रक्तादि आरंभ का द्रव्यांतर रक्तवादि जनका पूर्व संबंध पुष्प संबंध पुष्पीय रक्तत्वादि वियोजनाय पुष्पेण सह संबंधम लंबिता अवयवा अर्थात द्रव्यांतर से भी विवक्षता इत्यर्थ, ये टीका विशेष लिखते हैं। विशेष बात, द्रव्यांतर शब्द से क्या लेना है, यहाँ द्रव्यांतर शब्द न पुष्प शब्द न द्रव्यांतर शब्द के द्वारा क्या लेना है, कहते हैं द्रव्यांतर शब्द न तद्गत रक्तत्वादि आरंभ का, द्रव्यांतर में जो रक्तत्व के आरंभक जो अवयव थे अन्य द्रव्य में, जैसे कर्पास के बीच में जो डाला गया वो जो था द्रव्य था जिसको संस्कृत गया, उसमें जो सूक्ष्म अवयव थे, एक रक्तत्व आरंभ का द्रव्यांतर रक्तादि जनक का, आगे अन्य द्रव्य में श्वेत में रक्तादि के जनक है वो अवयव, पूर्व पुष्प संबंधी ने पुष्प संबंधी है, पुष्पीय रक्तत्वादि वियोजना है, पुष्प संबंधी जो पुष्पीय रक्त गुण ये रक्तत्वादि थे उसको हटाने के लिए अन्य डाल देने से अन्य हटेगा। पुष्पेण सह संबंधम लंबिता, पुष्प के साथ में संबंध प्राप्त करके जो द्रव्यांतर इस तरह से आए अवयवा जो अवयव है अर्थात द्रव्यांतर से विवक्षा द्रव्यांतर का ही है वो, इसको भिन्न करने का अपना गुण डालना, उसको हटाने के लिए द्रव्यांतर के संबंध से होता है, बिना संबंध के नहीं होता, अन्य द्रव्य के संबंध है। यदवा अथवा कहते हैं पुष्प संबंधी नहीं, षष्ठी पुष्प संबंधी में षष्ठी लेना, षष्ठी समास करना, पुष्प से संबंधी पुष्प संबंधी षष्ठी संबंध। तथा च पुष्पस्थ रक्तत्वादि वियोजना, पुष्प में स्थित जो रक्तत्वादि हैं, पहले उसका लालपना है या सफेदपना जैसा होगा उसका वियोजना है, उसको वियोग करने के लिए, विभाग करने के लिए पुष्पेण संबंध बतो द्रव्य, पुष्प के साथ संबंध करने वाले को अन्य द्रव्य हैं, जब तक अन्य द्रव्य नहीं आएंगे पूर्व गुण हटेगा नहीं उसमें। ये अवयव अन्य द्रव्य में जो अवयव हैं द्रव्यांतरे जनिष्यमाण रक्तत्वादि आरंभ का, अन्य द्रव्य में जो रक्तत्वादि आगे पैदा होने वाले हैं उसका आरंभक है वो, ते द्रव्यांतर शब्द है ना विवक्षिता, वो द्रव्यांतर शब्द से विवक्षित होते हैं। कहा संघा है ननु द्राविड़ प्राणावयम, इस तरह से खिंचाई करना द्राविड़ प्राणायाम कहा जाता है, जैसे प्राणायाम सीधा ही हो जाता है घुमा करके करना, इसको द्राविड़ प्राणायाम, मैंने एक ही बात को घुमा के बोलने का नाम है द्राविड़ प्राणायाम, सीधा न बोल करके घुमा करके बोलना, इसको कहते हैं द्राविड़ प्राणायाम। प्राणायाम ऐसे किया जा सकता है किंतु ऐसा करके करना, ये द्राविड़ प्राणायाम, मान बात सीधा न बोल करके घुमा करके बोलना, इसको कहते हैं द्राविड़ प्राणायाम। ये द्राविड़ प्राणायाम माने द्रविड़ देश के प्राणायाम इस तरह में होता है, मद्रास का द्रविड़ देश मद्रास है, घुमा करके बोलना, मान जो घुमा करके बातें बोलता हो सीधा न बोल के उसको बोलते हैं द्राविड़ प्राणायाम है, ये ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोला कि शनका उठाई तो उत्तर दे न, ये द्राविड़ प्राण नहीं, ये सही है। ये वियोजनम दृश्यते यदि भाष्य में लिख दिया, वियोजनम दृश्यते लिखा है भाष्यकार ने, भाष्यकार ने लिख दिया द्रव्यांतर योग है ना वियोजनम दृश्यते, ऐसा लिखा है वियोजनम दृश्यते यदि भाष्य से तथा अवलंबन, वियोजनम दृश्यते जो भाष्यकार ने लिखा है उसी का इसी प्रकार का अर्थ निकलता है जैसे यहाँ कहा जा रहा है। सूक्त सूक्तस्य उद्घाटनार्थत्व, ये जो इतना कहा गया क्या जो भाष्यकार ने जो कहा था उसी के विस्तार के लिए इतना घुमाया गया है। यहाँ भाष्यकार ने संक्षेप में बोल दिया, क्या बोल दिया, वियोजनम दृश्यते इतना बोला है, वियोग देखा जाता है, कैसे वियोग देखा जाए, इतना घुमाना पड़ा कि जैसे कर्पास के बीज में रक्त रंग मिला देने से आगे जाकर पत्र पुष्प आदि में रक्त हो जाता, पहले सफेद होता था, इत्यादि घुमाना किस लिए पड़ा, भाष्यकार ने वियोजनम दृश्यते बोला हुआ इसलिए घुमाना पड़ा गया। स्वक्त से मैंने भाष्यकार के कहा हुआ ये उसका ही तो उद्घाटनार्थत्व, उसके विकास के लिए कहा गया ये। वियोजन भी विभाग, वियोजन शब्द का अर्थ विभाग है, भाष्यकार ने जो वियोजन कहा ना उसका अर्थ विभाग होता है, और विभाग जो होगा संयोग पूर्वक होगा इसलिए घुमाना पड़ा। संयोग दिखाया नहीं भाष्यकार ने, केवल बोले वियोजनम दृश्यते बोल दिया, तो वियोजन माने विभाग है, तस्य तेन वा उसका वो विभाग का अथवा विभाग के द्वारा दर्शनम देखना, एकतो वियोज्य अपरत्र दृष्टौ स्याद, उसका देखना वियोजनम दृश्यते कहा हुआ, दृश्य धातु का प्रयोग किया भाष्यकार ने, उसका दर्शन माने कैसा होगा, एक से वियुक्त होकर के दूसरे में दृष्ट होना चाहिए, वियोज्य अपरत्र दृष्टौ स्याद, जब एक को छोड़ करके दूसरे में जाता हो तभी तो वियोजन होगा, इसका वियोजन उसमें संयोग होगा, अन्यथा नाशो विभाग, यदि एक में छोड़ करके अन्यत्र यदि नहीं जाता हो, इसको तो छोड़ दिया अन्य नहीं जाता हो, विभाग तो होना आगे जाकर के संयोग नहीं होता हो उस स्थिति में क्या हो, किंतु विनाश उसको विनाश कहा जाता है, इसको छोड़ दिया आगे नहीं गया उसको क्या बोलेंगे, विनाश बोलेंगे, और एक को छोड़ करके दूसरे में जाता हो विभाग बोलते हैं, विभाग शब्द का अर्थ होता है इस देश को छोड़ना उस देश में जाना, वही विभाग होता है विनाश। अतः तद अनुगुणत्वात् एतस्य, ये जो व्याख्या की गई है वो भाष्य के अनुगुण है, वियोजनम दृश्यते भाष्यकार ने प्रयोग किया है भाष्य में, इसलिए उसी के ये अनुगुण है, अनुकूल है। एक यथाश्रुते तो जैसा सुनाई पड़ा है वियोजनम दृश्यते, जितना उतने अर्थ करने पर क्या होगा, द्रव्यांतर योगे न, ये भाष्य में कहा है द्रव्यांतर योगे न वियोजनम दृश्यते, भाष्य में इतना शब्द है, अन्य के संबंध से माने वियोजन पहले वाले गुण का वियोजन देखा विभाग देखा जाता है, कहा यही है यथाश्रुते तो जैसा सुनाई पड़ा है द्रव्यांतर योगे ना वियोजनम दृश्यते, भाष्य में जो पंक्ति है उसके द्वारा तो यही आता है, द्रव्यांतर योगे नीति भाष्य द्रव्यांतर से रक्तत्वादि वियोजक द्रव्य विशेषण, माने द्रव्यांतर में क्या लेना, द्रव्यांतर ऐसा होगा जो पूर्व गुण के वियोजक होगा, विभाग करने वाला द्रव्य विशेष होगा, क्या होगा पूर्व जो था उसके वियोग करने वाला यही है। रक्तत्व द्रव्यांतर से रक्तत्वादि वियोजक, इसमें जो शुक्ल पुष्प में रक्तत्वादि का नाशक वियोजक द्रव्य विशेष है, द्रव्य विशेष रक्त द्रव्य विशेष होगा वहाँ उसके साथ योग्य ना ऐसा संबंध करने से इति अर्थ संभव भी, ऐसा अर्थ संभव होने पर भी नात्र द्रव्यांतर पदम संचगेमिति, द्रव्यांतर पद विशेष रूप से जाता नहीं वहाँ, द्रव्यांतर शब्द का अर्थ आता नहीं है कहा। यत्र रक्तत्वादि आरंभक पुष्प संबंधी भी अवयवैर योगेन पुष्प रक्तत्व वियोजनम प्रतीयमानम अनुपन्नम इव प्रतिभाति, जहाँ पर रक्तत्वादि आरंभक हैं आगे जाके रक्त पुष्प बनाना जिन्होंने उसका पुष्प संबंधी भी, पुष्प संबंधी गुण होंगे वो अवयवी जो अवयव होते हैं उसके योग से संबंध से पुष्प रक्तत्वादि वियोजन, पुष्प में जो शुक्लत्वादि थे उसका वियोजन प्रतीयमानम जो प्रतीयमान है अनुपन्नम यथास्त में घटेगा नहीं कहा। अरक्तत्वादि पाठ हेतु, यदि रक्तत्वादि के स्थान में अरक्तत्वादि पाठ रहता है मतलब शुक्लत्व तो सरल हो जाएगा, शुक्लत्व के नाश के लिए रक्तत्वादि आकर के नाश करते हैं इत्यादि। अरक्तत्वादि पाठ हेतु न अनुपत्ति, कोई आपत्ति नहीं यहाँ, ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा सिरा ही हो जाएगा। अरक्त माने शुक्लत्वादि है वहाँ पर रक्तत्वादि कहा हुआ भाष्यकार ने, यदि अरक्तत्वादि पाठ होता तो ये घुमाना नहीं पड़ता कहा। अरक्तत्वादि पाठ हेतु न अनुपत्ति अवगच्छाम हम, ऐसा जानते हैं कहा। तदगत रक्तत्वादि आरंभ का, उसमें जो रक्तत्वादि आरंभक है जो अरक्त पदार्थ में रक्त बनाने वाले आरंभ अवय इत्यत्र रक्तत्व आदि यश, ऐसा करना केवल रक्त ही नहीं लेना, तदगत से रक्तत्व आदि यश बहुवीर समास करना, रक्तत्व है प्रारंभ में जिसका अन्य गुण भी आ जाएंगे शुक्लत्व आ जाएंगे, माने बहुवीरी समास दो प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान बहुवीरी अतद्गुण संविज्ञान बहुवीरी दो प्रकार का होता है। जैसे पीतम अम्बरम यश्य, पीला है कपड़ा जिसका वस्त्र जिसका पीला हो, तम आनय उसको लाओ, कहने पर क्या आएगा, वस्त्र आएगा व्यक्ति आएगा दोनों आएगा। पीतम अम्बरम, पीत और अम्बर जिसका है तो वहाँ समस्यमान पदार्थ दोनों और विशेष जो होगा वो भी आएगा। दृष्ट सागरम आनय, दृष्टम सागरो ये, दृष्ट सागरो ये, जिसने सागर को देखा समुद्र को देखा उसको दृष्ट सागर बोला जाता है बहुरी समास करके। तम आ रहे उसको लाओ, किसको, जिसने सागर को देखा उसको लाओ कोई बोलता हो तो क्या लाया जाएगा, सागर को लाया जाएगा या व्यक्ति को, वह केवल व्यक्ति आएगा और सागर नहीं होगा। माने ये होता है अतद्गुण संविज्ञान बहुरी समझ से मान का विशेष शिक्षा संबंध नहीं है, दृष्ट सागर माने बोलते समय पीताम्बर माने हुए व्यक्ति भी आएगा पीत कपड़ा भी आएगा साथ में, अंबर माने कपड़ा होता है। बहुगुरी समास दो प्रकार के होते हैं तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान, ये कहना चाहते हैं यहाँ कहते हैं रक्तत्व आदि ऐसे ऐसा करना कहते हैं। तद्गत रक्तत्व आदि आरंभ का इस शब्द में रक्तत्व आदि ऐसे रक्तत्व है आदि में जिसके हमारे शुक्लत्व आदि भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है ऐसे शुक्लत्व आदि जिस शुक्लत्व आदि के रक्तत्व आदि में है यही है। इति एतत् इति अतद्गुण संविज्ञान बहुरी, अतद्गुण संविज्ञान है ये रक्तत्व आदि यशाम से शुक्लत्व भी आ जाएंगे। इति अतद्गुण संविज्ञान बहुरी वा अतद्गुण संविज्ञान बहुरी करना ठीक है। आस्थेय ऐसे स्थिति लेनी चाहिए थी, एक एक किसी ने ऐसा कहा कहते हैं द्रव्यांतर शब्द ना इत्य से जो द्रव्यांतर शब्द इसका तद घटक द्रव्य शब्द ना, तो तद घटक माने द्रव्यांतर घटक जो द्रव्य शब्द है द्रव्यांतर में अंतर हटा करके द्रव्य शब्द जो आएगा द्रव्य शब्द है ना इत्यर्थ इति अन्य जरंतु आहु ऐसे वृद्ध लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कहा। आगे कहते हैं विषय कल्पांतरम अनुभव दूसरी थी, एक और विकल्प उनका है बौद्धों का, विषय विषय भाव है ज्ञान में और उसके दुखादि में विषय विषय भाव है। विषय यही भाष्य में बोलते हैं विषय विषयात विषयी विषय विषयी आभासत्व च यन्वलम परिकल्पते, विज्ञान विषय विषयी है और वो मल जो है दुखादि जो है मल वह विषय है ऐसे जो बल की कल्पना करते हैं विज्ञान से, विज्ञान में दो कल्पना करते हैं, विज्ञान दो प्रकार का है, विषय भी वही है विषयी भी वही है, ऐसे कल्पना करते हैं जो विज्ञान। तदपि अन्य संसर्ग अभावात अनुपन्नम, वहाँ भी विषय और विषय भी हो नहीं सकता है, अन्य संबंध कोई भी नहीं है उसके पास, एक ही मात्र विज्ञान है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, अन्य संसर्ग संबंध के अभाव से वो भी नहीं हो सकता, विषय और विषय दो भाव भी हो नहीं सकता। एक टिप्पणी है तीन और चार, तीन में कहा ग्राह्य ग्राहक रूप, तो विज्ञान और विषय विषय में ग्राह्य और ग्राहक रूप, विज्ञान ग्राहक है और अनित्य दुखादि ग्राह्य है ऐसा मानते हैं वो, ये भी हो नहीं सकता जो मल की कल्पना करते हैं विज्ञान में। तदपि अन्य संसर्ग अभाव अनुपन्न, अन्य संबंध है ही नहीं, ग्राहक और ग्राह्य से तुम्हारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ये भी हो नहीं सकता, क्यों, ये ग्राह्य है ग्राहक है कौन जानेगा, उसको जानने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारे यहाँ, कोई नहीं हो सकता। चार में कहा इसको अन्य से विज्ञान है ना संसर्ग अभाव, अन्य अन्य का विज्ञान के साथ में संबंध का अभाव होने से, अन्य व्यक्ति का संबंध नहीं विज्ञान के साथ तो ग्राहक नहीं मिलेगा, ये कहा नहीं। अविद्यमान है ना विद्यमान से संसर्ग से, विषय तुम्हारे यहाँ कोई भी है ना, ज्ञान से अतिरिक्त कोई विषय नहीं है, अविद्यमान जो विषय हैं उसका ज्ञान के साथ संबंध, विद्यमान के साथ अविद्यमान का संबंध हो ही नहीं सकता, जो नहीं है उसका संबंध कैसे होगा, जो है जो व्यक्ति है उसके साथ अविद्यमान वस्तु का संबंध हो ही नहीं सकता, माने ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है तुम्हारे यहाँ, फिर संबंध कैसे करोगे ज्ञान में जो दुख आदि का। एक नहीं अविद्यमान है ना जो अविद्यमान वस्तु उसके द्वारा विद्यमान से संसर्ग से विद्यमान का संबंध संभव नहीं है। देखा पाँच छः सात, पाँच में कहते हैं अयम आशय अभिप्राय यह है यहाँ अन्य संपर्कात आगत से मलत्व प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है अन्य संबंध से आने वाले को मल कहा जाता है, दुखादि अन्य संबंध है ही नहीं लाने के लिए, अतिरिक्त वस्तु नहीं है, अन्य संबंध अन्य संपर्कात आगत अन्य के संबंध से जो आया हुआ वस्तु होता है उसको मलत्व प्रसिद्धि उसी में मल है कहा जाता है, उसी में कहा जाता मल शब्द का अर्थ है। तत्पक्ष है और तुम्हारे पक्ष में जो विज्ञानवादी बौद्ध उसके पक्ष में ज्ञानाद अन्य से अनिष्ट है, ज्ञान से अन्य वस्तु है ही नहीं तुम्हारे, अनिष्ट है ज्ञान से अतिरिक्त मान नहीं सकते हो, अन्य से जो आएगा उसको मल कहा जाता है, ज्ञान तुम्हारे यहाँ ज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, अनिष्ट है। तत्प्रयुक्त दया तत्र तयोगा अन्य के द्वारा संबंध से आने वाला जो मल है वो संबंध वहाँ तत्र माने विज्ञान है तत् माने मल अयोगाद हो नहीं सकता, क्यों ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु हो तब तो मल आ सकता था वो हटाना पड़ता उसको है ही नहीं तुम्हारे यहाँ। ठीक नहीं अविद्यमान है ना विद्यमान से संसर्ग यही कह रहे थे छः की टिप्पणी में कहते विज्ञान अतिरिक्त है ना अविद्यमान कौन है विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं तुम्हारे पास उसका विद्यमान जो विज्ञान है उसके साथ संबंध हो ही नहीं सकता अविद्यमान वस्तु का विद्यमान के साथ संबंध हो नहीं सकता। सात की टिप्पणी में कहा विज्ञान से कहा विद्यमान से माने विज्ञान से अविद्यमान माने अन्य का अन्य के द्वारा जो अविद्यमान है जो वस्तु है ही नहीं दुखादि कैसे संबंध होगा। असति से अन्य संसर्गे जो धर्मो यस्य दृष्ट स तत् स्वभावत्वात् न तेन वियोग महति जो अन्य कोई संबंध दिखता नहीं वहाँ तो जो धर्म जिसमें दिखाई दे रहा है दुखादि किसमें देख रहे हैं तुम्हारे यहाँ विज्ञान में जो धर्म जिसमें दिखाई जाता है स माने वो धर्म तत् स्वभावत्वात् वही उसका स्वरूप ही है वो इसलिए न तेन वियोग महति इसलिए उसके द्वारा वो वियोग मान विज्ञान से वियोग नहीं कर सकता मल यदि स्वरूप है दुखारी हट नहीं सकते वो हटाने वाला कोई निमित्त है ही नहीं वहाँ एक असत्य से अन्य संसर्गे अन्य का संबंध यदि नहीं है तो उस स्थिति में एक ही स्वरूपी अनित्य दुखादि स्वरूपी है विज्ञान के और बाकी कोई है ही नहीं अन्य कोई है ही नहीं अन्य के संबंध के बिना यो धर्म हो यश दृष्ट जो धर्म जिसका दिखाई दिया दुखादि धर्म विज्ञान में देखा है तुम्हारे यहाँ वह स माने वो धर्म दुखादि धर्म तत्स्वभावत्व विज्ञान का स्वरूप होने से न तेन वियोग अर्हति विज्ञान के साथ उसका वियोग हो नहीं सकता उनका दुखों का एक यथा अग्निर औष्णम सवितुर प्रभा जैसे जो धर्म जिसका होता है स्वरूप होता है उसे अतिरिक्त हो नहीं सकता वो वियोग नहीं हो सकता जैसे अग्नि की उष्णता है कभी अलग नहीं हो सकती और सविता का सूर्य का जो प्रभा है प्रकाश है वो सूर्य से अतिरिक्त हो नहीं सकता हो नहीं सकते प्रकाश प्रभा इसी प्रकार दुखादि यदि विज्ञान का धर्म है तो विज्ञान से अतिरिक्त हो नहीं सकते वो फिर दुखादि मल के हटने पर विज्ञान विशुद्धि होता है कहना व्यर्थ है तुम्हारा अपलाभ है एक तस्मात अन्य संसर्गेण मलिनत्वम तद विशुद्धिश्च विज्ञान से ही थी। तुम बोलते हो कि विज्ञान में अन्य के संबंध से मल आ जाता है, माने दुख आदि मल आ जाते हैं अन्य के संबंध से, और उसके वियोग होने से विशुद्धि होता है, विज्ञान विशुद्धि हो जाता है, विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है विज्ञान। विज्ञान से थी इयम कल्पना अंध परंपरा है, ये जो कल्पना है केवल अंध परंपरा तुम्हारी है, वास्तव में नहीं। क्यों? विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं मानना, अतिरिक्त के संबंध हुए बिना जो स्वरूप बने हुए अनित्यादि दुख विज्ञान का स्वरूप है वो हटना नहीं है। इसलिए अन्य संसर्ग मन तुम तद विशुद्धि विज्ञान सिद्धि इयम कल्पना अंध परंपरा है वह। इसलिए अन्य के संबंध से मलिनत्व आता है विज्ञान में कहना, और उसके वियोग होने से विशुद्धि होता है विज्ञान में कहना, एक कल्पना अंध परंपरा ही है। प्रमाण शून्य यदि अवगम्य, प्रमाण शून्य है कल्पना, ये जाना जाता है। कहा टिप्पणियाँ हैं दो, इधर एक और दो, एक एक ही है। मल कल्पनाया अनुपन्नत्वाद, दुखादि बल की कल्पना करना ठीक नहीं होता विज्ञान में। यदि स्वरूप मानते हो तो उसका हटना संभव ही नहीं है, पड़े रहेगा दुखादि। ये विभक्त को मानता नहीं है, इसको विभक्त नहीं मान रही है, स्वरूप मान रहे हैं ना। जो स्वरूप होगा जैसे अग्नि को उष्णता, अग्नि को से अलग हो नहीं सकती, सूर्य के प्रवाह सूर्य से अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखादि यदि स्वरूप है विज्ञान का, फिर मन दुखादि अलग कभी होंगे नहीं, फिर दुखादि के हटने से शुद्ध होता है, दुखादि मल है उसके हटने से शुद्ध बनना बनता नहीं कहना। ये कहा समय हो गया, ठीक है फिर देखेंगे ठीक से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।